أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttakin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugünkü dersimiz Ehli Kitap ve Müşriklerin inançları. Kur'an ışığında aracılık ve şirk adlı kitabımızda görmüşsünüzdür. İslam'ın dışına çıktığınız an müşrik olursunuz. İslam'ın dışına çıktığınız an müşrik olursunuz. Yani Allah'a başka bir şeyi ortak etmiş olursunuz. Bu ortaklık ya şeytanın yaptığı gibi kişinin kendi nefsini bazı konularda Allah'ın yerine koymasıdır. İşte şeytanın, Yahudilerin ve bir kısım Müslümanların yapmış olduğu şirk böyledir. Ya da Allah'la kendi aranıza başka şeyleri koyarsınız. Hristiyanların, bir kısım Yahudilerin ve bir kısım Müslümanların yaptığı şirk de öyledir. Bunların tamamı Allah-u Teala'yı var ve bir kabul ederler. Bir piramit yaparlar. En üstte Allah, onun altında aracılar, en altta din adamları, onun altında da kendileri olur. Şimdi bu şirk yapısı bütün sapıklıklarda aynıdır. Araya girenlerin isimleri değiştikçe o dinin adı değişir. Mesela Hristiyanlarda araya girenler İsa'dır, kilisedir, kilise babalarıdır, kardinallerdir. Evet, şeyde Hristiyanlık, Yahudilikte bir kısım Kohenlerdir. Mekke müşriklerinde Allah'ın kızları dedikleri meleklerdir. Böyle girerler. Şimdi ehli kitabın bir farkı var. Ellerinde kitap var. Şimdi şöyle düşünün. Mekke müşrikleri İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelen insanlar ve bunlar İbrahim dinine inandıklarını söyleyen kişiler. İbrahim Aleyhisselam'dan kalma namazı kılanlar var. Ama Kabe'nin tavafı, hac, umre ibadetleri ve kurban ortak bir ibadet olarak devam ediyor. Yani kurban bayramı kurbanı ortak bir ibadet olarak devam ediyor. Bunlar hac ve umrede bir takım değişiklikler Umre'de değil de hacda bazı değişiklikler yapmışlar kendilerine göre. Mekkeliler Arafat'a çıkmamışlar. Kurbanda bir takım değişiklikler yapmışlar. Allah adına kurban keserken bir de putlar adına kesmeye başlamışlar. Onun için Kur'an-ı Kerim Mekkeli müşriklere babanız İbrahim'in dinine girin diye hitap eder. Yahudi ve Hristiyanlara ne diyor? Diyor ki kul ya ehlel kitab lestum ala şeyin hatta tuqimut tevrate vel incil ve ma unzile ileykum min rabbikum. Maide suresi 68. ayet ki biraz sonra ondan sonraki 69. ayeti de okuyacağız. 118. sayfada. De ki ey ehli kitap, Tevrat'ı ve İncil'i ayakta tutmadıkça size Rabbinizden inen bu Kur'an'a uymadıkça hiçbir temeliniz olmaz. Hiçbir temeliniz olmaz diyor. Şimdi ehli kitap denen grubun diğer Mekkeli müşriklerden ya da başka müşriklerden farkı ne? Ehli kitabın farkı şu. Mekkeli müşriklerin elinde okuyacakları bir kitap yok. Ama onların elinde iyi kötü bir kitapları var. O kitaplarda Allah'ın bazı hükümleri hala devam ediyor. Bugün de devam ediyor. Ahiret inancı var. Allah'tan başkasına ibadet edilemeyeceği inancı var. Şirkin en büyük günah olduğu belirtiliyor. Onun için Kur'an-ı Kerim ehli kitapla müşriklere farklı yer vermiştir. Yani bunlar bir çeşit sosyolojik yani sosyal yapının bir takım parçaları olarak birbirinden farklı. Yoksa inançları hepsinde aynı. Geçen hafta okumuştuk, onların da müşrik olduğunu görmüştük. Peki ehli kitap dediğimiz zaman kimler buna giriyor? Söyleyin bakalım. Efendim? Yahudiler ve Hristiyanlar. Peki 22. surenin 17. ayetini açın bakalım. Hac suresi 17. ayet. 333. sayfa. Burada diyor ki Allahü Teala innellezine amenu vellezine hadu vessabiine vennasara velmecus vellezine eşreku. İnananlar, Yahudiler, Sabiiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve müşrikler. Arapça bilenler hemen anlar. Burada Kur'an-ı Kerim insanları üç gruba ayırıyor. Bir inananlar. İki, Yahudiler, Sabiiler, Hristiyanlar ve Mecusiler. Üç, müşrikler. İkinci grup bizim ehli kitap dediğimiz grup. Yahudiler, Hristiyanlar, Sabiiler ve Mecusiler. İnnellezîne âmenû. Şimdi burada iman açısından Allah ikiye ayırıyor. Çünkü inananlar ve inanmayanlar dediğiniz zaman o öbür gruplarda giriyor. İnananlar diyor, öbürleri inananlar değil, değil mi? İşte müşrik olma bakımından öbürleri aynı. Yani Hristiyanı, Yahudisi, Mecusisi, ondan sonra Sabiisi ve diğer müşrikler aynı. Neden aynı olduğunu biraz sonra diğer ayetlerle görmeye çalışacağız. Ama önemli olan burada ehli kitabın dört grup olarak zikredilmiş olmasıdır. Ehli kitap kendisine kitap verilenler değil mi? Mecusiler de kendilerine bir kitap verildiğine inanıyorlar. O kitabın adını bileniniz var mı? Gatalar. Gata. Zerdüşt'e vahiy olarak geldiğine inanılan kitaptır. Allah'tan, Allah tarafından vahyedildiğine inanılır. Bazı müellifler Zerdüşt'ün İdris Aleyhisselam olduğunu söylerler. Zaten onlar ilk peygamberin soyundan geldiklerini ifade ederler. Mecusi aynı tabi. Zerdüştler, Mecusiler aynı. Onların avestaları da vardır. Ama asıl Zerdüşt'e vahyedildiğine inandıkları kitap Gata'dır. Bir de Sabiler var. Şimdi bu Zerdüştler şu anda İran'da, Kanada'da ve bazı yerlerde yaşıyorlar. İran'dan kaçanlar Kanada'ya yerleşmişler. Kanada'da epeyce bir nüfuslar oluşmuş. Orada güzel siteleri var. Zerdüştlüğü anlattıkları siteler var. Size ben daha önce anlatmıştım. Onlara bir e-mail çektim. Dedim ki Allah ile sizin aranızda din adamlarının rolü nedir? Hemen cevap gönderdiler. Biz müşrik miyiz? Din adamlarının Allah'la bizim aramızda ne işleri var? Onlar sadece bize dini öğretirler. Aynı soruyu, benzer soruyu Hristiyanlara sorun, siz müşrik misiniz diye kabul etmezler. Mekkeli müşrikler de müşrik olduklarını kabul etmiyorlardı. Çünkü müşriklik fıtrata ters düşer. İnsan kendisine ortak kabul etmez. Allah'a nasıl ortak olsun? Hiç kimse kendi hakimiyet alanını başkasıyla paylaşmak istemez. Allah'ın hakimiyet alanının paylaştırılmasında yanlış olduğunu herkes anlar. Ama paylaştırırlar. Ondan sonra kendilerine göre bir sürü mantıki şeyler ortaya koyarak müşrik olmadıklarını ifade etmeye çalışırlar. Mesela şeytan iki yerde inni akhafullah der, ben Allah'tan korkarım der. Ve lafla onu herkes söyler. Hristiyanlar ne diyorlar? Çok kutsal üçlü birlik. Öyle diyerek, üçlü birlik diyerek o bir kelimesiyle şirkten kurtulduklarını zannediyorlar. Bir de Sabiler var. Sabiler de daha çok nehir kenarlarında yaşarlar. Çünkü abdest alma, gusül abdesti alma, namaz kılma onlar için de çok önemli. Bir kere bütün bu inançlarda namaz vardır. Hepsinde vardır. Zekat vardır, abdest vardır, yıkanma vardır falan. Hepsi var. Ama zamanla bazı değişiklikler olmuş. Bazı şeyleri bozmuşlar. O ayrı. Şimdi demek ki inanç bakımından bunları Cenab-ı Hak ikiye ayırıyor. Hac suresinin 17. ayetinde. İnananlar ve inanmayanlar. İnanmayanları da ikiye ayırıyor. Ehli kitap ve müşrikler. Şimdi ehli kitap olanları da dörde ayırıyor. Yahudiler, Hristiyanlar, Sabiler ve Mecusiler. Sabilerin de bir kitabı var. Onu bileniniz var mı? Ginza. Ginzalar. Onlardan da yaşıyorlar işte. Daha çok Irak'ta yaşıyorlar ama son devirlerde dünyanın çeşitli yerlerine de göç etmişler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisler rivayet edilmiştir. Mecusi ve Mecusi ve Sabilerle ilgili olarak sennu bihim sünnete ehlil kitap. Onlarla ilişkilerini ehli kitap usulüne göre yürütün. O hadisin kaynağı neymiş? Bu ayet değil mi? O hadisin kaynağı bu ayet. Şimdi herkesin zihnini karıştıran bir ayet daha var. Bakara suresinin 62. ayeti. Dokuzuncu sayfada İnnellezîne âmenû, yine öbürü gibi inananlar. Ondan sonra vellezîne hâdû, Yahudiler ve Nasara, Hristiyanlar ve Sâbiîn. Burada Mecusi yok. Men âmene billâhi vel yevmil âhir ve amile sâlihan felehum ecruhum inde rabbi. Bunlardan kim Allah ve ahiret gününe inanırsa. Allah'a inançları nasıl olması lazım? Şirksiz olması lazım. Çünkü Allah'a şirk koşmanın büyük günah olduğunu hepsi biliyor. Araya koydukları aracıların hiçbir yetkisi olmadığını gayet iyi biliyorlar. Ve bunların hepsinde ahiret inancı var. Yahudilikte var, Hristiyanlıkta var, Mecusilikte var, Sabilikte var. Hepsinde ahiret inancı var. Mesela bizde Sırat Köprüsü dedikleri inanç Mecusilikte çok şeydir. Cimvat Köprüsü derler. Cennetle cehennemin cehennemin üzerinden geçen bir köprü diye anlatırlar. Bunlardan kim Allah ve ahiret gününe inanır ve iyi iş yaparsa, iyi iş, bu iyi iş kavramı da hemen hemen ortaktır. فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ, bunların alacakları ücret Rableri katındadır. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ, bunlar üzerlerine bir korku olacak ne de üzüleceklerdir. Şimdi bunu okuyan birçok kimse diyor ki, bugünkü Hristiyanlar da, bugünkü Yahudiler de, bugünkü Sabiler de cennete gidecekler. Bu ayet-i kerimeyi delil getiriyorlar. Şimdi burada söylenen şu. Bir insan tek başına kalsa yalnız Allah'ın varlığına ve birliğine inanmaktan ve Allah'a ortak koşmamaktan sorumlu olur. Ama bunlar da ilave olarak ahiret günü inancı da var. Ve bir takım iyilikler ve kötülüklerle ilgili emir ve yasaklar var. Dolayısıyla onlardan da sorumludurlar. Şimdi bunları yerine getirdikleri takdirde cennete gideceklerdir. O zaman biz bunu nereden öğreneceğiz? Nereden öğreneceğiz? Usulümüz neydi? Kur'an'dan öğreneceğiz. O zaman hemen Maide suresinin 69. ayetini açacağız. ...68. ayeti okuyoruz şimdi önce. Az önce okumuştuk, tekrar okuyacağız. Kul ya ehlel kitap. De ki ey ehli kitap. Lestum ala şeyin hatta tuqimut tevrate vel incil. Tevratı ve İncil'i ayakta tutmadıkça hiçbir temeliniz yoktur. Şimdi Tevrat ve İncil derken İsa Aleyhisselam'a indirilmiş olan İncil, Musa Aleyhisselam ve diğer peygamberlere indirilmiş olan kitapların toplamı olan Tevrat, yani o peygamberlere indirilen asıl kitap mı kastediliyor? Ne dersiniz? Öyle mi? Bu sure indiği zaman, Kur'an-ı Kerim indiği zaman Tevrat'ın ve İncil'in aslı var mıydı? Ha, o zaman ellerinde hangisi varsa o kastediliyor. Olmayan şeye vurgu yapamaz ki Cenab-ı Hak, değil mi? İsa Aleyhisselam'a indirilmiş olan Tevrat'ı yerine getirmezseniz bir temeliniz yok. Ben nereden bulayım ya Rabbi onu? Musa Aleyhisselam ve diğer Beni İsrail peygamberlerine indirilmiş olan Tevrat'ı yerine getirmezseniz bir temeliniz yok. Nereden bulacağım? O zaman ellerindeki kitap. Ellerindeki kitap da bugün de kendilerini doğruya götürecek çok temel hükümler var. Ama Allah-u Teala onunla yetinmiyor. Diyor ki, وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ Ve Rabbinizden size indirilmiş olan bu Kur'an'a da uymadıkça hiçbir temelleri olmaz. Bu Kur'an'a da uyma zorunluluğu vardır. Çünkü bütün peygamberlerden bu konuda kesin söz alınmıştır. Bu söz Tevrat'ta da İncil'de de yer alır. Şimdi biraz önce okuduğumuz ayette söylenenler az sonra tekrarlanacak. Şimdi okuyup okuyalım, devam edelim. Bak. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا Şurası kesin. Rabbinden sana indirilmiş olan bu Kur'an, onların çoğusunun taşkınlığını ve kafirliğini artırır. Niye taşkınlığını ve kafirliğini artırır? Çünkü o gelen kitabın hak kitabı olduğunu çok iyi bilirler. Hiç şüpheleri olmaz. Doğrudur derler. İnanmamız gereken kitap budur derler. Ama inanmak hesaplarına gelmediği için kafirlikleri artar. Taşkınlıkları artar. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Şu kafirler topluluğuna üzülme. Kafir ne demekti? Örten. Neyi örtüyor bunlar? İmanı örtüyor. Hangi imanı örtüyor? Çünkü bakıyorlar ki bu gerçekten bizim beklediğimiz peygamber, bu gerçekten bizim inanmamız gereken kitap. Onu kabul ediyorlar. İnanmış oluyorlar. Arkasından arkasından onun üstünü örtüyorlar. Onu ikame etmiyor, onu hayatlarına tatbik etmiyorlar. Yok gibi, yok hükmünde şey yapıyorlar. Üstünü örtüyorlar. İşte o zaman da kafir oluyorlar. Onun için mesela bunları sıkıştırdığınız zaman bana birkaç kere olmuştur. Sıkıştıkları zaman diyorlar ki tamam, Muhammed Allah'ın peygamberidir. Kur'an da Allah'ın kitabıdır diyorlar. Aa, ne güzel, tamam. Yo ama diyorlar, o size indirilmiş peygamber kitap, size gönderilmiş peygamber, bize değil. Hemen oradan bir kaçıyorlar. Değildir diyemiyorlar. O şekilde kendilerini kurtaracaklarını zannediyorlar. Şimdi tekrar bakın. Bakara suresinin 62. ayetinin benzerini burada göreceğiz. Diyor ki Allah-u Teala Maide 69'da innellezine amenu müminler vellezine hadu Yahudiler ve sabiun sabiiler ve nasara Hristiyanlar men amene billahi vel yevmil ahir. Bunlardan kim Allah ve ahiret gününe inanırsa, mümin de öyle. Ben inandım dediğin zaman olmaz. Bu inancını sürekli hale getireceksin. Ölene kadar devam edeceksin. Ahireti de yok saymayacaksın. Asıl yatırımını ahirete yapacaksın. Asıl çalışmayı ahiret için yapacaksın. Bu dünyanın geçici olduğunu bileceksin. ve ahireti bu dünyada kazanacağını bileceksin. Men amene billahi vel yevmil ahir ve amile salihan, kim ahiret ve Allah ve ahiret gününe inanır ve iyi iş yaparsa, fela havfun aleyhim ve lahum yahsenun, bunların üzerinde ne korku olacak ne de üzüleceklerdir. Bakara 62'nin hemen hemen aynısı. Çok küçük bir fark var arada. Peki bunlardan Yahudi ve Hristiyanlarla ilgili olarak söylenen söze bakın. Bu Kur'an'ı uygulamazsanız hiçbir temeliniz olmaz. Cennete gidebilirler mi? Müslümanlar Kur'an'ı uygulamazsalar gidemezler. Peki Yahudinin ve Hristiyanın Kur'an'dan haberi yoksa, Mecusi'nin ve Sabi'nin Kur'an'dan haberi yoksa yapacağı nedir? Kendi kitabına göre hareket etmektir, değil mi? O zaman ikiye ayrılır. Biri haberi olan, biri de olmayan. Haberi olan Kur'an'a uymak zorundadır. Uymazsa hiçbir temeli yoktur. Kur'an'a uymak aslında elindeki Tevrat ve İncil'e uymaktır. Çünkü onlar bunu emrediyor. Eğer haberleri yoksa yapacakları şey Allah'a şirk koşmadan kendi kitaplarındaki doğruları yerine getirmektir. Allah'a şirk koşmadan kendi kitaplarındaki doğruları yerine getirenler var mı? Var. Az da olsa var. Hemen bir sayfayı çeviriyorsunuz. Maide 83. ayet. Hatta 82'den başlayalım. لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الْيَهُودِ Müminlere en şiddetli düşman, en yaman düşman Yahudilerdir. Onları bulacaksın. وَالَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا ve müşriklik edenlerdir. Yahudiler ve müşrikler. Yahudiler özellikle sayılıyor. Ve diğerleri de müşrik. Peki? وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّا نَصَارَى Sevgi, size karşı en çok sevgi besleyenler de biz Nasara'yız diyenlerdir. Peki bu Nasara'yız diyenler kim? Öyle mi acaba? Hristiyanlar iki grup. Bir grup müşrik. Onlar öbürleriyle aynıdır. Bize düşmanlıkları yamandır. Ama bir grupta Nasara. Bakın şimdi devam edeceğiz. ذَٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّس۪ينَ وَرُحْبَانًا Onların içerisinde keşişler ve Allah'tan korkan, kendini dine adamış olan insanlar vardır. وَاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ Bunlar büyüklenmezler. Peki bunlar kim? Ve izâ semi'û biz Nasrani'yiz diyen bu grup işittiği zaman mâ unzil iler rasûl bu peygambere indirilmiş olan Kur'an'ı işittiği zaman terâ a'yunehum tefîdu mineddem bakarsın ki gözlerinden yaşlar akıyor. Yani Müslümanlara karşı yumuşak olan grup bu. Gözlerinden yaşlar akıyor. Mimma arafu minel hak. Bu gerçeği öğrendiklerinden dolayı gözlerinden yaşlar akıyor. Yakulune şöyle derler. Rabbena amennâ fektübnâ ma'aşşâhidin. Ya Rabbi inandık. Bizi de şahitlerle birlikte yaz. Ya Rabbi inandık, biz de şahitlerle birlikte yaz. Şahit kim? Şahit kimdir? Eşhedü diyenlerdir. Biz şimdi eşhedü diyor muyuz? Niye eşhedü diyoruz? Allah'tan başka ilah olmadığını. Onu onlar zaten söylüyorlar. Başka neye eşhed ediyoruz? Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberi olduğunu. Yani kesin bir bilgiyle gözümüzde görmüş, elimizde tutmuş gibi biliyoruz ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberidir. Ve ma lena la nu'minu billahi ve ma ca'ana minel hak. Biz niye Allah'a hak ve haktan bize gelen şeylere inanmayalım ki? Bak bize gelen bu gerçek işte Allah'ın kitabı, niye inanmayacakmışız? Ve natma'u en yudhilena rabbuna ma'al kavmis salihin. Biz umut ediyoruz ki Rabbimiz iyilerle birlikte bizi de iyilerin arasına katsın. Biz iyilerle birlikte olmak istiyoruz. Böyle bir beklenti içerisindeyiz. Niye inanmayacakmışız? فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوا. Bu söyledikleri sözden dolayı Allah onlara sevap verdi. Karşılık verdi. Neyi? Cennetin tecri min tahtiye lenhar, içinden ırmaklar akan cennettir. خَالْد۪ينَ fiha, sürekli orada kalmak üzere. وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِن۪ينَ. Bunlar iyi davrananların mükafatıdır. Peki bunların içerisinde gerçeği anladıkları halde inanmayanlar olacak mı? Olacak. Onun için diyor ki vellezine kafaru. Kim ki bu inancı örter ve kezzebu ve yalana sarılırsa bir ayetine, ayetlerimiz karşısında ulaike ashabul cehim, bunlar cehennemdektirler. Peki bugün böyleleri var mı? Şu yaşadığımız dönemde var mı? Var. Var. Size birkaç kere anlattığım bir olay vardı. İşte burada yanımızda doktora yapan Amerikalı bir hanım. Yanımızda derken yani ben müftülükte araştırmasına yardımcı oldum, yoksa yani bizim doktora öğrencimiz falan değil. Ben müftülükte arşivi yönetirken ona destek vermiştik. O arşivde doktora yapmıştı. Kendisine biraz Kur'an okumuştuk. İşte New Jersey Üniversitesi yok. New York'ta, neyse şimdi üniversitesinin adı aklıma gelmedi. Meşhur bir üniversitede öğretim üyesiydi. Yani herkesin bildiği bir üniversite. Şimdi belki aynı yerde devam ediyordur. Çünkü uzun yıllardır ne yaptığından haberim yok. İstanbul'a bir toplantıya gelmiş. Ben gene İstanbul Müftülüğü'ndeydim. Beni ziyarete geldi. İşte Boğaziçi Üniversitesi'nde bir toplantı varmış. Orada konuştuk. Ne yapıyorsunuz? Neler var falan diye. Dedi ki New York'ta eyalet kilisesi bir karar aldı. Papazları İslam dini konusunda bilgilendirmek için seminerler düzenliyor. Üçer aylık seminerler düzenliyor. Ben o seminerlerde ders veriyorum dedi. Ne anlatıyorsun dedim. Ben biraz güldüm. Yani sen ne biliyorsun ki ne anlatıyorsun der gibi. Dedi ki ben sadece Kur'an anlatıyorum. İnanır mısınız dedi. Üçüncü dersten sonra papazların tamamı Müslüman olmaya karar veriyor. İşte tam bu ayette olduğu gibi. Yani Maide 83. ayette olduğu gibi, 84. ayette olduğu gibi. Diyorlar ki, ha demek ki bizim beklediğimiz peygamber gelmiş ve beklediğimiz kitap inmiş. Biraz sonra şüpheler başlıyor. Endişeler başlıyor. Biz şimdi insanlara ne diyeceğiz? Bundan sonra hangi işi yaparız? Bu endişeler dönem sonunda 2-3 kişi dışında hepsinin bu işten vazgeçmesine sebep oluyor diyor. Önemli olan hepsinin bundan haberdar olmasıdır. İşte bakın, bu ayetler ne diyor? Dik durabilen, kendi zihinlerindeki Tevrat ve İncil'deki bilgileri uygulayabilenler Allah ne yapmış oluyor? Yaptıklarının karşılığı olarak içinden ırmaklar akan cennetleri vereceğini vaat ediyor. Ama gerçeği öğrendikten sonra gizlerlerse ne oluyor? Vellezine kafaru, o inancı örten ve kezzebu bi ayatina, ayetlerimiz karşısında yalana sarılan, çünkü kendisini tatmin etmek için yalana sarılacak. Ulaike ashabul cehim, onlar da cehennemliktir. Bunların içerisinde bazıları var. Ben rastlamadım da rastlayanlardan duydum. İnanıyor. Fakat inancını açığa vuramıyor. Bir tanıdığım sanayici var. Her sene Almanya'nın Hannover fuarına katılıyordu. Son 1-2 senedir katılmıyor. Dedi ki, fuarda dedi namaz kılmak çok zor. Hemen yakında bir kilise vardı. O kiliseye gidelim. Şu bir yer isteyelim de bize bir yer tahsis etsinler, orada namaz kılalım dedik, gittik. Gittik o kilisedeki zangoç. Tamam dedi, gel o, yani o kilisenin görevlisi. Gelin dedi, işte şurada abdest alın. Şurada gelin, kıble şu tarafadır. İşte bu seccadeler, bu şey, bu sergiler temizdir. Namazınızı kılın dedi. Namazı kıldıktan sonra işte papaz efendi sizinle görüşmek istiyor dedi. Gittik papazın oraya. Baktık ki yiyecekler hazırlamış. Buyurun dedi. Bak burada haram olan hiçbir şey yoktur. Size işte ikram falan. Neyse, hep beraber bir şeyler atıştırdık. Ondan sonra da bir iç oda gösterdi. Tam mescit, Kur'an-ı Kerim var, seccadesi var, her şey var. Bak işte ben Müslüman bir adamım. Ben ibadetlerimi burada yaparım. Halka da Kur'an'dan başka hiçbir şey anlatmam demiş. Yani buraya gelenlere de ben sadece Kur'an-ı Kerim anlatırım demiş. Başka hiçbir şey anlatmam demiş. Şimdi böyleleri de var. Yani işin esası, bugünkü Yahudiler de, bugünkü Hristiyanlar da çok iyi biliyorlar ki, onların cahillerini demiyorum, bilgili olanları, çok iyi biliyorlar ki İslam dini hak dindir. Kıskançlıklar da oradan kaynaklanıyor. Şimdi tekrar Maide suresi 69'a dönelim. Çünkü bu ayet çok iyi anlaşılması lazım. Şimdi bu ayeti kerimenin yukarısı aşağısı, bunları birleştirdiğiniz zaman, bazılarının söylediği gibi işte Yahudiler, Sabiler, Hristiyanlar Allah'a şirksiz, ahirete şeksiz inanmışlarsa cennete giderler sözü söylenebilir mi? Ne diyorsunuz? Bir kısmı için söylenebilir. Kur'an'dan haberi yoksa söylenebilir. Bazıları diyor ki efendim işte nasıl haberi olmaz? Bugünkü basın yayın işte çeşitli kitaplar, gazeteler, dergiler Muhammed diye bir peygamberin geldiğini bildiriyorlar. Bildiriyor. Hepsinin haberi vardır. Hayır. Hayır. Haberinin olması kendisine Kur'an'ın ulaşmasına bağlıdır. Eğer Kur'an ona ulaşmamışsa, Kur'an okuyup anlamamışsa haberi yok demektir. İşte Amerika'da o Dr. Senk hanımın yapmış olduğu gibi Kur'an anlatacaksınız. O zaman ha diyecek, tamam. Çünkü Allah'ın kitabı ile Allah'ın kulunu baş başa bırakacaksınız. Sizin vazifeniz onu doğru anlatmak. Ondan sonraki karar ona, buna bırakılmıştır. Onu anlatacaksınız. İnanırsa inanacak, inanmazsa inanmayacak. Ama gerçek olduğunu çok iyi kavrayacak. Doğru olduğunu kavradıktan sonra menfaatlerine ters düştüğü için inanmayabilir. Artık o da kendi problemi. Şimdi ehli kitapla müşrikler arasındaki fark neydi? Geçen hafta okumuştuk. Yapacağımız uygulama açısından. Birisinden cizye alacaktık, diğerinden cizye alma şartı yoktu. O kadar. Başka bir şey yok. Ehli kitapla da müşriklerle de savaşmanın şartı neydi? Onların bizimle savaşmaları. Çünkü Bakara 190'da ve قَاتِلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaş. Öyleyse hangi inanç mensubu olursa olsun, hangi inanç mensubu olursa olsun, Müslümanların toplumunda yaşama şansı bulur mu bulmaz mı? Bulması gerekir. Çünkü insanlara baskı yaparak hiçbir şey elde edemezsiniz. Peygamber Cenab-ı Hakk'ın Bakara suresi 146. ayette geçen hafta okumuştuk. Ve onun devamında bize verdiği emirler var. Bakın bu Bakara 146'da diyor ki Allahü Teala 22. sayfa اَلَّذ۪ينَ اَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ Kendilerine kitap verdiklerimiz o peygamberi tanırlar. كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ Kendi oğullarını tanıdıkları gibi. Yani bir insan milyonlarca kişinin içerisinde kendi oğlunu gördüğü zaman nasıl şüphe etmeden bu benim oğlumdur derse, ehli kitap da Yahudi ve Hristiyanlar da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bu Allah'ın peygamberidir diye tanırlar. İşte az önce anlattığım Amerika'da olan olay gibi. Abdullah İbni Selam Müslüman olmuş Yahudilerden, Hazreti Ömer sormuş, demiş ki Allahü Teala böyle buyuruyor, sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi gördüğün zaman Allah'ın peygamber olduğuna şüphen var mı diye, kendi oğlunu tanıdığın gibi tanıdın mı diyor. Diyor ki ya Ömer, benim oğlumu annesinin başka babadan kazanma ihtimali vardır. Ama Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olmama ihtimali yoktur. Ondan çok daha kesin bir bilgiyle Allah'ın peygamberi olduğunu anladım diyor. Peki bu kadar kesin biliyorlarsa, işte Amerika'daki olayı hatırlayın. وَاِنَّ فَر۪يكًا مِنْهُمْ Onlardan bir grup لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ Hakkı gizlerler. Hakkı gizlemek ne demek? Şimdi şu sudur. Birisi geliyor, bunu kapatıyorum, su yok. Suyu göremiyorsunuz değil mi? Bu gizlemenin bir anlamı örtmek değil mi? Örtene ne deniyor? Kafir diyor. Gizleyene de aynı şey söylüyor. Hakkı gizliyorlar. Görünmesini istemiyorlar. Ama وَهُمْ يَعْلَمُونَ Bile bile gizliyorlar. Zaten günah işleyen herkes bile bile işler. Bile bile işler. Onun için cehenneme hak eder. Yoksa haşa Allah hiç kimseyi bilmeden yaptığı şeyden sorumlu tutacak değildir. Allah-u Teala zalim değildir. El-Hakku min Rabbik. Bu gerçek senin Rabbinden gelmiştir. فَلَا تِكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ O zaman sakın şu şüpheye düşenlerden olma. Şimdi burada Cenab-ı Hak bize şu emri veriyor. İster Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun, ister Mecusi olsun, ister Sabi olsun, ister diğer müşrikler olsun. Müminlerin dışında kim olursa olsun. وَلِكُلِّنْ وِجْهَتُنْ هُوَ مُوَلِّيهَا Herkesin tutturduğu bir hedef vardır. O oraya yönelmiştir. Şimdi Yahudi dünya hakimiyetini kurmak için uğraşır. Bin yıl yaşasa da yetmez ona, daha fazla yaşamak ister. Bütün serveti ele geçirmek ister. Öteden beri insanlar arasında kin, düşmanlık, nefretin yayılmasını, fitne ve fesadın yayılmasını, savaşların olmasını çok ister. Çünkü bu arada hem insanlar birbirlerini öldürecek, hem de kendisi iki tarafa da mal satacak, silah satacak ve zenginliğini artıracaktır. İki taraf da dostu olacak. Yahudi de Hristiyan da Müslümanları kafir yapmak isteyecektir. Çünkü çok kıskanıyor. Kıskançlığından dolayı, doğru yolda olduğunu bildiği için kendisine günah arkadaşı arıyor. Tamam, hepsinin bir hedefi var, gidiyor. Müşriklerin de kendilerine göre bir hedefi var. Peki biz bunları Müslüman yapabilir miyiz? Müslüman yapmaya gücümüz yeter mi o insanları? Hiçbirisini Müslüman yapmaya gücümüz yetmez. Ama Müslümanlığı tebliğ eder, anlatırız. Şimdi Cenab-ı Hak bize bir başka şey söylüyor. Öyle bir şey söylüyor ki, Müslüman olmadıkları takdirde beş para etmediklerini görecekleri bir şey söylüyor. Diyor ki, فَاسْتَبِقُلْ خَيْرَاتِ Hayırlı işlerde yarışın. Kiminle yarışacaksınız? Yahudi ile, Hristiyanla, müşriklerle. İnsanlığın hayrına olan projeler yapın, projede yarışın. Kim başaracakmış görsünler. Gerçi Müslümanlar iddialarını çoktan yitirmişlerdir. Ama artık yeniden o iddiayı ortaya koymak gerekiyor. Bu şart. Şimdi biz bu şekilde bir çalışma içerisindeyiz, biliyorsunuz. Vatikan'a bir teklif sunduk. Dedik ki gelin, Allah'ın indirdiği kitapları Allah'ın yarattığı kitapla birlikte okuyalım. Yani kainat kitabıyla diğer kitapları birlikte okuyalım. Eğer bunlar Allah'ın kitabıysa zaten kainat kitabıyla hiçbir şekilde çelişmeyecektir. Değil mi? Çelişiyorsa orasını siz düşünün. Ve gelin din ve bilim dengesini kuralım beraberce. Batılı tabirle dedik ki bir ortak vizyonumuz ve ortak misyonumuz olsun. Yani bir ortak hedefimiz ve ortak görevimiz olsun. Ortak hedefimiz din ve bilim dengesini kurmak olsun. Ortak görevimiz de Allah'ın indirdiği kitapları Allah'ın yarattığı kitapla birlikte okumak olsun. Ve böylece din ve bilim dengesini kuralım. Yeni bir çağa, denge çağına açılalım. Çünkü dünyada bütün dengeler bozulmuş vaziyette. İşte bu Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği emirdir. Bu emir gereği. Şimdi mesela Almanlarla yaptık hukuk, tıp, ekonomi ve tarih konusunda birlikte çalışmalar yapacağız. Şimdi dünyada yeni bir ekonomik düzen kurulması gerekiyor. O düzeni kurabilecek bilgin ve becerin varsa buyur ortaya çık. Biz dedik ki bu konuda bizim yeteri kadar bilgimiz var. Konuştuk. Ekonomi fakültemizle görüşelim dediler, görüştüler. Şimdi bu konuyu biraz işletelim falan diyorlar. Ama biz Türkiye'de destekçi bulamıyoruz tabii. Şimdi insanlar diyoruz ki bu iş mutlaka yapılsın. Tamam. Beni karıştırmayın, siz yapın. Ben arkışlarım uzaktan diyor. Ay sağ ol, ben de yük çekeceksin zannediyordum. Ne bilimsel çalışma yapanlar yanaşıyor, ne başkaları. Ve tabii hukuk. Tabii hukuk son derece önemlidir. Tabii hukuk ne demektir? Tabiattaki ilişkilerin, yaratılıştaki ilişkilerin yasalaştırılması demektir. O da zaten Kur'an'dır. Başka bir şey değil. Ve buna insanlığın çok büyük bir ihtiyacı var. Şimdi siz tabi hukuk Kur'an'dır diyorsanız bu çok büyük bir iddiadır. Biz bunu söylüyoruz. Tabi hukuk Kur'an'dır. Hadi buyurun, hodri meydan. İşte dün Almanya'dan bununla ilgili yazılar geldi. Mustafa Bey tercüme etti, daha okumadım. Ama sadece yazılısın değil de ağızdan yaptığı tercümede gördüklerim oldukça güzel bir şeydi. İnşallah birlikte o projeyi devam ettiriyoruz. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın emrettiğine yarış. Kiminle yarışacaksın? Komüniste de yarış. Yahudiyle de yarış. Mecusiyle de yarış. Sabiyle de yarış. Yarış. Çünkü onu sen kendi inancına çeviremezsin. Ama o yarışma sırasında döküldüğünü görünce o zaman sana gelecektir. O zaman sana gelecek. Cenab-ı Hakk'ın emri bu bize. Peki yarışacaksak karşı tarafa da yarışmayı kazanma fırsatı vermek lazım, değil mi? Birisinin elini ayağını bağlayacaksın, öbürünü serbest bırakacaksın. Bu olmaz. وَلِكُلِّنْ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Hangi inancın mensubuysa o tarafa gidecektir. Engelleyemezsin. O zaman فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ Siz hayırlı işlerde yarışın. Dünyanın en iyi sosyal projelerini Müslümanlar yapmalı. Dünyanın en iyi ekonomik projeleri Müslümanlar tarafından yapılmalı. Dünyanın en iyi hukuki iktisadi artık ne aklınıza gelirse. Müslümanlar tarafından yapılmalı. Ve bunu ortaya koymak zorundayız. İnşallah bunu anlayanlar çıkar da şöyle yüzlerce ekip oluştururuz. Çünkü bu o kadar büyük bir iş ki böyle 100 tane Süleymaniye Vakfı ile bu iş olmaz. Çok büyük ekipler oluşması lazım ama o zaman da bunu yapan ülke dünyanın yıldızı olur. Bunun maddi getirisi de manevi getirisi de hiçbir şeyle kıyaslanmaz. Anormal bir maddi getirisi olur, anormal bir manevi getirisi olur. İşte o zaman hak din olduğumuzu bütün dünyaya gösteririz. Biz şimdiden bunun zevkini yaşıyoruz. Nereye gidip de konuşuyorsak gayet rahat, son derece şey, kendine güvenen ve söylediği her şey muhatap tarafından asla tartışmaya bile alınmayan bir konumda hareket ediyoruz şimdiye kadar. İnşallah bundan sonra da öyle olur. Çünkü Kur'an-ı Kerim budur. Siz de kendi hayatınızda görüyorsunuz. Gittiğiniz her yerde son derece rahat konuşmuyor musunuz? Çünkü hem tabiatla barışık olursunuz, hem insanlarla barışık olursunuz. Hiç kimseyi dininden döndürmeye çalışmazsınız. Ama herkese doğruları anlatmaya çalışırsınız. Ondan sonra karar o kişinin kendine aittir. Peki, böylece dersimizin birinci bölümünü bitirdik. Bir aradan sonra ikinci bölümüne başlayacağız inşallah.